Här ska vi så långt ifrån vara. Ingen ser de eldarna som var. Fast vi levde i en lycklig tid, så glider vi isär. Låt mig nu få säga som det är. Och jag ber dig, stanna och vänd dig om. Hjärtat är fyllt av de orden jag aldrig sa. Alltid jag vill säga det och ge till dig idag. Säg, vill du lyssna en stund på mig? Låt mig nu fråga dig, känner du som jag? När jag säger dig de ord jag aldrig sa. Undra så om du har lusten kvar. Jag vill ge de tankarna jag har. Att jag burit på här inom mig är mer än nog för mig. Så ta emot min kärlek till just dig. Och jag ber dig, stanna och vänd dig om. Hjärtat är fyllt av de orden jag aldrig sa. Alltid jag vill säga det och ge till dig idag. Säg, vill du lyssna en stund på mig? Låt mig nu fråga dig, känner du som jag? När jag säger dig då den vackraste jag vet. Det jag säger nu är ingen hemlighet. Och jag ber dig, stanna och vänd dig om. Hjärtat är fyllt av de orden jag aldrig sa. Alltid jag vill säga det och ge till. Säg, vill du lyssna en stund på mig? Låt mig nu fråga dig, känner du som jag? När jag säger dig de ord jag aldrig sa. När jag säger dig de ord jag aldrig sa.